Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел 6. Прайшло 6 гадоў, у Кулініча выгадаваўся сынок, гэткі херувімчык з белымі, як ільняное палатно, валасамі і сінімі, як кветкі ільну, вачыма, увесь у свайго дзядзьку Пятра. Чамусьці познія дзеці заўсёды крыху не такія, як усе. Васілька больш цягнула да дарослых, з дзецьмі ён не надта любіў гуляць у нашых і немцаў, у хованкі, у хакей, футбол. Адзінае, на што згаджаўся, пастаяць у варотах, ці, як ён казаў, на варотях. Яму цікавей было з бацькам пасоўваць па клетках шашкі, складаць даміно ці перакідвацца з маткаю картамі ў п'яніцу. Часта пад вечар каля Кулінічавай хаты можна было назіраць такі малюнак. Сядзяць на лаўцы дзяды з кавенькамі і з краю маленькі васілёк з палачкаю, пальчыкі счэплены на каленях. Кулінічы не шкадавалі для яго нічога, больш дзяцей у іх не было, і васільку даставалася ўся пяшчота. У вёсцы не разумелі гэтага. Вёска ўсё хавае, тут не прынята паказваць, што ты нешта ці некага моцна любіш. Тут не да мусі-пусяў, не да цялячых пацалункаў, не да цырымоній. Усё гэта выпрацоўвалася вякамі, перадавалася з пакалення ў пакаленне, як абярэг, было няпісаным кодэксам. Вось класічны дыялог маці з сынам. «Ідзі есці, Ірад!» «Ай, не хочу!» «Я табе не захочу, я з тебе шкуру злуплю!» У Кулініча ўсё па-іншаму. Махновачка выплывае на вуліцу мядовым голасам: «Васілёчку, ідзі, сыночку, естачкі!» «Іду, мамачка, а дзе татка?» Бацькі з малых гадоў прывучаюць дзяцей да скрытнасці. Пойдзеш гуляць, дык хаця нікому не кажы, што еў. У чужой хаце не сядай за стол, не пазірай, як чужыя ядуць. Самы вялікі сорам, калі падумаюць, што галодны. Ды барані Бог, нічога нікому не расказвай, маўчы і ўсё. Васілька ахвотна ішоў у любую хату, як у сваю ўласную, лез за стол, калі запрашалі, і адказваў на любое пытанне. Хітрая баба перастрэне, заманіць цукеркам ці грушаю, і пачынаецца: «А што ты сёння еў, Васільку?» «Каўбасу, сказулі, яшчэ фаршу матка накруціла». «А, браце, а дзе ж вы мяса бераце?» «Ляснічы прывёз». Бесклапотна казаў Васілёк, седзячы на лаве, хістаючы ножкаю. «А матка цябе б'е калі?» «Не-а». «Ты, мабыць, як вырастеш, будзеш ляснічым». «Не-а». «Дык мо брыгадзірам? Маслоўскі хутка на пенсію, дык мо ты замест яго будзеш?» «Не-а». «А кім ты будзеш?» «Матросам на караблі». «Ты пабач!» Аж слупянела баба ад здзіўлення. «Хто ж цябе гэтаму вучыць? Матка?» «Не-а, дзядзька Пятро». «А колькі табе матка грошай на кніжку наклала? Мо ўжо 1000?» «Не-а, 100 мільёнаў». «А, браце, так махновачка навучыла». Зрэшты, усе падобныя спектаклі заканчваліся аднолькава. Пасля бабы ў голас адна адной пераказвалі, ведаючы, што кожная данясе махноватцы, «Не людзі, а золато, і Кулініч, і дзіцятко, і жоначка яго». А Кулініч між тым выматваўся ў сваім лясніцтве, усё зарабляў і капіў. Не адставала махновачка, і ў калгасе, і ў горадзе на базары, і агарод вяла. Многа памагаў лес карміцель. Узімку расцягнутыя на рожках перад печчу заўсёды сушыліся зайцавы шкуркі ці смярдзела на ўсю хату ліса. Не сароміліся дзіцячага заробку, збіралі і здавалі ў нарыхтоўчую кантору сасновыя і бярозавыя пупышкі, умудраючыся налупіць іх вёдры, а ўвосень тымі ж вёдрамі ў тую ж кантору цягалі рабінавыя ягады. Пра лета няма чаго казаць. Улетку літаральна начавалі ў лесе, дралі кару з крушыны і лазы, грабёнкаю збіралі ягады, латашылі арэхі, ці, як казаў Васілёк, арахі. Арахоў тэхнік даў. Кару ён называў кора. Увогуле Васілёк, дзякуючы матцы, узбагачаў мясцовую лексіку. Усе казалі «во ён», «Васілёк», «восе то во ён». Усе «даўно», «Васілёк», «восе пара». Мацнела гаспадарка, з'яўляліся новыя матэрыяльныя рэчы, і ўсё было як бы ў квадраце, мела сваю маленькую копію з прыцэлам на Васілька. Была кабыла і жарэпчык, стрэльба двухстволка і тульская аднастволачка, матацыкл «Урал» і каляска да яго. Быў чорна-белы тэлевізар, Кулініч з'ездзіў у горад, вярнуўся з каляровым. Махновачка на вуліцы прыціскала Васілька да сябе і ў залежнасці ад таго, як рос іх дабрабыт, мяняла сынаву будучыню. «Хутка будзеш з намі ў калясацы ў лес ездзіць, кору драць. Будзеш са стрэльбачкі зайцоў біць. Выгадуецца жарэпчык, паскачаш на ім у лясніцтва бацьку памагаць. Вось вывучыся, будзеш у цвятным тэлевізарыку выступаць. Вось прададзім матацыкл, купім машынку, будзеш руль круціць». Усе гэтыя штучкі не маглі не насцярожваць. Не трэба хваліцца шчасцем, яно не любіць публічнасці. Яго трэба хаваць, нават саромецца яго. Шчаслівыя павінны адгарадзіцца ад астатніх дубовымі дзвярамі, жалезнымі замкамі, хаця б дзеля таго, каб не сурочылі. І быў яшчэ адзін момант. Надта ж прыгожа ў Кулінічаў пад акном расла каліна. А па вясковых няпісаных законах каліну, як і елку ці сасну, нельга садзіць блізка. Звычайна яна туліцца на задворках, хаваецца ў глухім канцы агарода. А ў іх расла навідавоку, адразу перад верандай, у кампаніі толькі ламаносаў. Гэтыя абвівалі і калінавы куст, і шула, і саму веранду, і яшчэ паўзлі ўверх, чапляючыся вусікамі за нацягнутыя гаспадыняй ніткі да самага франтона. Акрамя гэтых бяскрыўдных ламаносаў нічога больш не замінала каліне, і яна тут уладкавалася як пані, шыкоўная, пародзістая, увесну аблітая белым кветам, улетку нават здаля чырвоная ад буйных, большых за вішні ягад.